Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in fi umuri dunya wa din. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah, at ang pagbati ng salam at kapayapaan ay mapapasa kanyang huling sugo na si Muhammad, sampu na kanyang pamilya at ang kanyang lahat na kanyang mga kasamahan, hanggang sa lahat ng mga taong sumunod sa kanila hanggang sa muling araw ng pagkabuhay. Assalamu alaikum po sa inyong lahat at magandang araw po sa aming mga kababayan at mga kapatid na Muslim. At nandito po tayo sa ating programang Pinoy Muslim Islam 101, at ang aking tatalakayin ngayon ay hinggil sa pagsunod ng babae sa kanyang asawa. At mga kapatid sa Islam, ang talakayin ito ay isa sa mga napakahalagang talakayin na dapat nating pag-usapan sa panahong ito, sapagkat isa sa mga naging sanhi o di kaya nagiging problema ng lipunan natin ay ang mga mag-asawa. O di kaya isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang lipunan, unang-una dahil sa mag-asawa. At hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang paksaing ito ay bigyan niya ng liwanag sa ating buhay at ipaintindi niya sa atin ang anumang kinakailangang maintindihan natin sa ating reliyon, at bigyan niya tayo o gantimpalaan niya tayo ng malaki at maraming gantimpala sa pagsunod natin sa kanyang mga batas at pag-iwan natin sa kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid sa Islam, ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa ay isang bagay na napakahalaga. Dito tumitibay ang pagsasama ng dalawang mag-asawa. At ang pagiging mabuti ng lalaki sa kanyang asawa ay pagpapatunay na ang isang pamilya ay matibay at matatag na pamilya. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ibinilang niya sa kanyang mga palatandaan o kanyang mga aya ang pagkakalikha sa atin. At sinabi niya sa marangal na Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. At kabilang sa kanyang mga palatandaan ay ginawa niya para sa inyo ang mga asawa. At inilagay niya, o di kaya ibinigay niya sa inyo sa pagitan nilang dalawa, sa inyong dalawa, ay ang pagmamahalan at awa. Tunay na ito ay palatandaan para sa mga taong nag-iisip. Mga kapatid sa Islam, ano nga ba ang kahulugan ng pagsunod ng babae sa kanyang asawa? Ito ba ay ang pagtatayo niya ng sala, 5 beses na sala sa loob ng isang araw? Ito ba ay ang pagsuot niya ng tamang hijab o niqab? Ito ba ay ang pagsunod niya o di kaya ay ang paggawa niya ng kabutihan sa ibang mga tao? Ito ba ay ang pagpapalaganap niya ng Islam sa mga tao? Tunay po mga kapatid sa Islam na hindi ito ang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsunod sa asawa, pagsunod ng babae sa kanyang asawa. Ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa ay isang bagay na napakalaki na kinakailangang pag-aralan ng bawat Muslima ang bagay na ito. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda siya sa atin ng mga pag-uutos. At karamihan sa mga pag-uutos na ito ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, nasasaksihan natin ang kanyang kaisahan. At ang mga nalalabi ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa kapwa, pagiging mabuti sa kapaligiran. At ilan din sa mga ipinag-utos na ito ay ang pagsamba sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa mga may sa mga kamag-anak. Mga kapatid sa Islam, ang pagsunod ng babae sa kanyang asawa ay sa pamamagitan ng mga gawain o mga bagay na kinalulugdan ng lalaki sa kanya. Kinalulugdan ng lalaki sa kanyang asawa. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa kanyang kinalugdan ay ang pagkalugod ng lalaki sa babae, sa kanyang asawa. At ang pagkamuhi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ring, o di kaya ang pagkamuhi ng asawa, ng lalaki sa kanyang asawa ay siya ring pagkamuhi ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mga anghel sa babaeng ito. Kaya mag-ingat po tayo sa mga bagay na magiging dahilan para tayo ay kamuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat alamin natin ang mga bagay o gawain na siyang magiging dahilan para tayo ay kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sinabi ng lalaki sa kanyang asawa na huwag mong gawin ang ganito o ganyan, halimbawa, huwag mong gawin na ikaw ay lumabas sa bahay nang hindi ka nakahijab, o di kaya huwag mong pasukin si ganito. Halimbawa, mayroong isang lalaki, o di kaya ang iyong asawa ay ayaw niyang papasukin ang isa sa iyong mga kamag-anak sapagkat masama ang kanyang ugali, o di kaya ay meron siyang hindi gusto roon, ay dapat sundin ito ng isang babae, ng kanyang asawa. At kung sinabi mo, o di kaya sinabi ng isang lalaki sa kanyang asawa na gawin mo ang ganito, o di kaya ay gawin mo ang ganyan, dapat sundin ito ng isang babae. O di kaya marami pang bagay na ayaw ng lalaki o gusto ng lalaki na hindi sumasalungat sa batas ng Islam. Sabagat una na natin na ipahayag ang pagsunod at ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinakamalaking ipinag-utos sa atin. Pagsamba, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin mo bilang isang babae na ang pagsunod mo sa iyong asawa ay isang korona. Isang korona na may pagmamalaki mo sa lahat ng kababaihan. Sila man ay reyna, sila man ay prinsesa, o sila man ay ordinaryong babae, siya man ay tindera, o anumang katulad nila. Lahat ng babaeng sumusunod at naging mabuti sa kanyang asawa ay mayroong korona na ipagmamalaki niya sa lahat. Mga kapatid sa Islam, kung ang pagsamba na ginagawa ng babae ay kaakibat nito ay pagsunod sa kanyang asawa, ito ay kabilang sa dakilang pagsamba. At wala pa rin pong tatalo sa pagsamba na may kinalaman sa pag-iisa kay Allah subhanahu wa ta'ala o tawhid sa kanya. Kung ang isang babae ay nagsagawa ng sala, o di kaya nagbigay ng zaka, o di kaya ay nagdaawa, ito ay ginawa niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ay isang gawaing ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa na ikaw ay may asawa o walang asawa. Alalahanin mo na ang pagsambang ito ay dakila at ginagawa mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang pagsunod mo sa iyong asawa ay kaakibat nito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod mo sa iyong asawa, kaakibat nito ay pagsamba.